نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات يعني الموت رواه الترمذي رحمه الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو وروڼو زمونږ استادو په دې خبره ایمان دې چې دا مرګ په پموږ او تاسو یو ځل راځي وای دنیا کې چې څومره سيزونه دي نو د سنا سره خلکو په کې خامخا اختلاف شته خدا مرگ یو دا سی شیده چی کفار منی او مسلمانان منی دا مرگ کافر منی مسلمان منی خود ایمانونو کی لک فرق ده کافر دا سی مرگ منی چاوی دوباره جوندون نشتا او اسی بم مڑکیگی نو پزده سا ارمان مپریزا چی صدی خوخ یا کواب که ظلم کې که زیاده که اخپل خواهشات چون پورک و مسلمان مرگ منی خدا خبر کافر سره نه منی مسلمان وی مرگ شتا د پختنی یوزه شتا لکه دی دنیا کې الله مال قوت او طاقت را کرے او زمان مٹی دی او زمان لخ کری دی نکما سوکل نو سباب مان پرز د قیامت ته پوسکی دا زموږ ایمان دی چې د قیامت پرز نن موږ سوکل نو الله به ته پوسکی یو جن زموږ دی ورو ته تکلیف رسیدلې خدا شه داسې دی چې الله لیکل دی کې دای سکول دی شي اسو کوم سره شي کوله الله وايي نه ما تكونو يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده کوم زه کې چې اي مرګ به عمومي اگر که په خوب رجلو کې دیکھ کور کې کار دې کې وفات کې دي والي رضی الله عنه یو عجیب خبره وا ساده خلفای اربعو کې اخیره دې خلیفہ دې او دا الله دا حبیب دا ترزوی دا جومی دا او احل علم لیکلی دا چکل شهید کی دو نو پا دغا وقت پا تمام دنیا کی دا دا مرتبی شخصیت مو دا چکل وفات کی دو پا طول دنیا کی دا دا تمام انسانانو نغورو او لوی عجیب شانه علی رضی اللہ عنہ سوکی دارائی دا سوکو الانو لکسی دا زمان دا حکومت دا کسانو یا دنیاوی کسانو سوکی دارائی دا سوکی نی دلیو خالقو خبره غټ ایران او سوګیدار نوې شوکې کومې کې خو کته والا نه کبره والا نه څه پوښي په خبره ته خو زما شوکې لولا نه خو کته والا نه کې کبره والا نه کې دې کې دای مقصد دا چې شوکې او سنت طریقه د چې ضرورت وي نو شوکې بکه خو د بره والا حکم دراغه نو کته شوکو والا سده شي کوله د برواله حکم کرانه کته سوبو ولا سنشي کوله مجمع الزوائد زموږ د احادیثو کتابونو کې یو معتبر د حدیثو کتاب دی د علامه هيثمي رحمت الله تعالی علیه اې د داوود علیه السلام د وفات یو واقعا ذکر کړی داوود علیه السلام پیغمبر او بادشاہ وو وې د دې عادت دا چې کور نه ووتل نو دروازه به بند کا طالب یو لګول د جدي د کور نه ووتل د کور په سهن کې یو سره ګرځي پر دې نو بي بي رو وتا ابي بي چې دا هویا که حضرت داوود عليه السلام راغې مو خو ډېر ملامت کی چې پر دې سره څنګه کور تراغلې دیکی داود علیہ السلام راغ دروازے کو لاکو چوی کتن سڑے کور کے والاڑ دے پا بند دروازہ وی تسو کچی زمون کور تا پا بند دروازہ راغ لے آورتو ایزا غسو کم چی پا بند دروازو بندی گمنا وی ختم لکل موتی بیا داود علیہ السلام پکٹ کے پرے وطو او ملک الموتی روح آوستو قسم دے کسو کم خلاسی اگر شکر با سی چی مرکشتا که څوک نبړ کې ده پدا بصور لوی پر ځا مر کې سمر لوی پر ده که څوک نبړ کې ده تاسو خپکی کې یو دی علماء او سره ډېر واقعات راځي تاسو چې بچي او بیمار شي نو مولا راشي وي صورت یې چې او ختم وایي جلې خکی اګه سب دې جلد دې سپې دې ګیر نشي او الهه وادي او سر دې لاله دې خوب شوي مو دا راځي په صورت یې سره وایي چې نه په اسانه کې دې ته خبره وایي چې سبا دې خپل بچی په صورت یې سره مړکې دې نه خدای چې په حیا پرده کې خارو لور در نشي زبار او حج کې کوم عمره کې لازم کړی کې او سره یو بڑو نو موږ دوه له ورنډو په چیرې نه ویل راځي وایي چې ما ولا دعا کوله چې دې په اسانه کې ما باندې خپل نه لګیږي چې لاړو د ما مخ کې وي ما سیم دعا کوله نو زما عزت مند دا مرګم په نعمتونو کې یو نعمت ده دا الله هر فیصله سره د خیر ده اته سره پته دا الله په هر فیصله راضی کېدل د کامل ایمان نه فرق اګه څوک دا الله په فیصله په زړه کې ناراض شو نو د دې ایمان ته خطر ده د دې ایمان ته څه خطر ده دیو جن حدیث کی راغلی چې سوچ نو دا سی بلغه کدا سی وې نو دا سی وې وې دا لفظ لو لفظ لو عربی کې راځي پښتو کې موې کدا سی شوی نو دا سی وو وې دا د شیطان دروازه کولا وای اے چې دا چا کمزه پورا دا ابا غزه ته خام بخارسی حدیث پاک کی راغلی او سره بتول عمر کې یو طرف تلاړ نی خو الله لیکلی چې دې بدل کړی نو هغه ځای له بده خامہ غازی زکه وای و ما تدری نفسم به ای ارض تموت اس یو نفس ته پته نشته چې د پک مزم کمړکی مړکی نو مرګ راځي چې کمزه الله لیکره زما عزت مند او هغه ځای کې وای ها پس مندگان او صبر پکار دے حدیث پاک کې راغلی چې د چا داسې محبوب انسان لکه زموږ د لیرونو دارو د بچو والدې او د نورو رشتہ دارو خپلو دای ته زړه ته درد رسیدل خو کدی په دې الحمدلله وای د حدیث پاک کې راغلی چې کله د چا یو محبوب بنده وفات شي او دې الحمدلله وای نو ی الله رب العزت ملائکو ته وای چې دته یو کور په جنت کې جوړ کړي او هغه تنم کې دی بیت الحمد بخاری شریف حدیث ده وای د چا چې محبوب ترین وفات شو پلار دې بچې دې خزه دا خاور دې رور دې او ته په صبر وکړه نو الٰه العالمین وای ما سره د دې لپاره د جنت نه بغیر ولا بدل نشته نو صبر پکا دې ته موږ به صبر شو به صبر او صبر موږ وردا سره چې دا اول غم ورسی نو صبر دې دیو جن ویر جڑا ازان تکول دا سه خبرې کول دا په شریعت کې ناروا یو زنانه د قبر سره ناشته او حدیث پاک کې راغلي او قبر سره جړل بچې مړو نو دا الله حبیب په لار ته ورو ورته وی اسبری وخت شي وی صبر وکا دا د بچي وفات ته د ثواب یو شی ګمان په وکا خیال وکا ناغی نو پی جندلے گنے جداد اللہ پی غبر دے علیہ السلام او دکی گئی موائی داور کوئی تا تو زمان انتے غم خود کم دے رسے دلے تو خوزہ کوئی جی سب آروں کا جی زمان انتے غم دے رسے دلے ماں کو بچے پڑ چی نبی علیہ السلام بس جو سبیل دی او مسئلہ ہو کا نو لاس بنو رچے انا با پرزو نکے داخیر زمانی مولا بدان نو نجوڑے بس پی غبر دلاؤ خبر او بشریته خبر او دې شو دا چا ورته وی ورنه یک بخت نه خدا الله پیغمبر تا دومره سخت خبر او ناغزر زر پړونه پور کرا واغستاو د الله د حبيب پور ترالا د الله د حبيب په دروازه کې بوابینو لکه زموږ د وزیران او د صدر په دروازه کې چې ولاړ ورته نشو ورته وی ما دا اللہ حبیب نوی پیجند دا اللہ حبیب ورطا نور سولوی وی انما صبر عند صدمت الاولا صبر حغوی چرم بے صدمر و رسیگی دا اللہ حبیب پا غم کی دا چوغنا دستائنونا دا دین امنا فرمائی ورپا دی الفاظ وی لیس مننا من ضرب الخدودا وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه الله حبيب وي زما امتي نه دي چا چې په غم کې غريوان سر کو جامي وشلولي ځان یو ټکولو او د جاهليت خلقو غنته بلنيو کې په د اسلام نبخ کې ودا سيوا زما د هر په شان وره وزمریا وفلانیا د دین په شریعت کې من راغلی دا عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه خرسو شهید شوی په دغه باندې یو بیماری به خودی راغلی و اده کور خپل بهاره په زنانه او په جوړه کې سر پروت نو چې دې به خود شو غوې غلی وفات شو غوې چې شروع کې نو چې دې په هوش ورته وي کتاب اسوي نو مال به منای په راشان دی وې چې ته وې چې د غر په شان رور امي پیغمبر دې اسلام ملائک ورته دا سنیغ نیغې وې وې دې شاته د غر په شان وې ارې شاته د زبري په شان وې نو په خپل جړاګانو خپل مردګانو دا چې موږ تاسو تکلیف ولر سو ستاینې ونکو ها اوخ کې وې چې غنښتا د دې ته د الله پیغمبر رحم ویلي پدا سي جړا پیغمبر هم جړلې نبی علیہ السلام پسې نور بی بی خبرو وی زما بچی وفات کیږي او تا سورا شي ځکه وفات یو له hebat ته ارسو کوئی جن ما بشر دراشي د چې بیا بشر وی خاتم النبیین او سید الاولین والآخرین بدا الله حبیب عجیب شان ورته وی لار ش زما بی بی ته خو نور بی بی ته سلام وایا ورته وسبیر وحتشی بی صبر وکړه نو قاسم چلاو لور خو لوی زوری وی بابا جی رمی وائی چی لور قسم اچائی سراشا بدا اللہ حبیب را پاسی لور صحابه کرام و مرسر را پاسی لور آغا ماشوم نوسی ور تروچت شو و نفسو یتقعقع حدیث کرا غری دا غروح پوتو ففازت عیناهو دا اللہ دا حبیب دستر کو مبارک لوخ کروا صحابه ورته نه سره پیغمبر ته حمود جنان نه لیکلي وېما دې نه دې ملي کړی دا رحم دې او الله د خپل بندگانو په زړونو کې اچي. لزما عزتمند صبر پکار دی او په صبر الله ملایي دي شو ملایي هغه چې وای په صبر الله ملایي هغه دا زمونږ د کتابونو ذکر کړی آدابو کې زمونږ د کتابونو په اساس وفاق او لټول ته بار کړه ارس تر ورځې بار کړه د په خوا به زمونږ د طالبانو متنبی کتاب دی بادشاہ شوګرو هغه بالکل داسې غمجنو چرسی پرې شي نو متنبی راغې شاعر او بادشاہ ته تسلی ورکول او دوی ته دومره خفه وی قد فارق الناس الاحبه قبلنا واعيا دواء الموت كل طبيب وی ته خدا سے خفه تا ما نمخید دی خلق ټولو نه دوستان جداوی د چا خزه مړ د چا پلار مړ دی د چا رور مړ دی قد فارق الناس الاحبه قبلنا واعيا دواء الموت كل طبيب وای د دې ټول نخبل خپلوان جدا شوی دی یوازې تني او کلن چې دنیا جوړه دا ډاکټرانو طبيبان ستړي شول خود مرګ دوايي چا جوړ نکا د مرګ دوايي زما عزت په چا جوړ دا مرګ په موږ تاسو خدا دعا کوي چې ایمان سره راشي قسم دې کې ایمان سره راځي اله د غمونو نه بخلاش تاسو ګورئ روزانه سس اوري د دې دې مبارک یا بھائی نو کې ایمان نصیب شي نو د الله کور کې ناشې سم وايي مرګ ورته په ور نه دي غم د دې دې چې د ایمان غم دې ایمان سره مالا د مخکې مونږ نه سې زوبه درس کوم چې تاسو والد صاحب وفات شو بیا زموږ د اعتکاف مسله وا دې والد صاحب ما سره ډېر وخت نه یره تقریبا د شلو پینځوشتو ډیر شو کالو نه دا د ما سره تړلو اما ډېر نږدې نه پیژندو ډېر یو نیک سره او سپتا باندې وای موږ هغه یو وخت کې سورب تقریرو کې دا ذکر خیر ما وکړو ایت الله رب العزت یو ډېر خیسته مرګ ورکو ادا شکر دې چې لا خاتمه او خبر دې چاپلا سو کې نه دي دا دې چاپلا سو کې دي دا دې الله تعالی سو کې دي یو لوی عالم د عربو تیر شوی او سم امام ای منی او حقیقت دا دې چې په حدیث کې امام دې علامه ناصر الدین البانی دا دې جامع اسلامی په ناصر الدین البانی او بیشوار کتابونه لیکلي او عربو کې کتاب سولاړې حرمینو شریفینو کوم چې حدیث وي نو بیا وایي چې البانی سیدا ویلی دی وی علامه البانی یو کتاب لیکلي کتاب الجنائز و بدعها هغه کې وایي شهادت څو قسمونه دي اسې زموږ دي عالمانو ورسر زویف روایات ورس ذکر کے نو سکم آتیا د شہادت مراتب دی یو حقیقی شہادت تے چلا اللہ لا رکی یو مسلمان د کافر و سرا شہید شو داگر دمو دا پختانے جس کو مڑی کئی دا شہیدان دا تول ظلمن دی اللہ و رسول ورد دلی اجازت نکے دا پختانو تول مڑی سری دا ګور ټول ظلمن قتل کدیل موچت حلال وینو کافر بشه لاغی ذکر کړی چې شهادت یو حقیقی دی یو حکمی وی ذکر الله حبیبی کې شهید یواز ده شیرو یا غزما د امت شهیدان کم وی ان ان کې د الله د حبیب د امت شهیدان بشي تاسو د خپل صدای کې وګورئ څومره په لکونو شهدا دي دا چې په ار صدای کې هر چا په دې امت خپل چې سکړي ختم کړي دي په ور یو شهید با او یا کسان جنت لبوزي سورہ او حافظ قران بلس کسان بوزي هوای حافظ قران بسو کسان بوزي او ما غ روایت کې سندند علماء او کلام دي اته شهید دا روایت بالکل صحیح ده چې څوک کسانو وکړي نو شهادت یې حکمی سته وای لکه یو زنانه په بچی کې مړ شو دا شهادت مرګ ده څوک د جمعه پښپا او رز مړ شو صحیح روایت کې راغلی چې شهادت ده رمضان شریف کې څوک وفات شو د دستونو بیماری واسو پوغو کې ډوب شو په اور کې اوسو زیدو یو پکې دام شهادت ده چې سره د دین په کار کې لګیا دی او مرګ راغی دی والد محترم په اعتکاف کې او په مسجد کې او بھائی کمزه کې او اعتکاف کې او مسجد کې او او روزه په خلو سو عبادتونه شدا جمعات کې ناس عبادت ده کنه ده او روزه عبادت ده کنه ده او فرضي روزه او د قران شریف تلاوت کولو دا سه مر خورته غواړو بدا په قسمت کې لایو زوایز کړو نو بدا حکمن د شهادت مرګ دیتا ايو دا یو واقعیا به درته ذکر کوم او د حدیث اندسی د حدیث پاک کې راغلي چې پچا کې خیر خیرات او صدقه وی وې دلب یو داسې مرګ الله ورکای چې ژوندۍ به مرمان کړي څه سمې وای بھائی کم مسلمان کې چې د خیر خیرات او د صدقې د غریب د کونډې د یتیم د مدرسې غم وی دلب الله داسې او مرګ ورکای چې دلب ژوندۍ بځېږي د عرب یو عالم دی وفات شوی دی ابن عثیمین تقریبا 200 کتابونه لیکلي دا عرب په علماء کبار وکړي دی دای فرمایي وي د صدقې په نور اجر نه ده لګته چې ناکار مرګ باندې بنمرې سوچ خیر خیرات کوي سبق کوي ناکار مرګ نه به الٰه العالمین ساتي رضی والے شکرې را سخاوا زموږ د مدرسې کې پورا دا غبرخه کله وزدل ترالم وسم او د جمعات کې غدل ما کله ویلی چې د ته اعلان وکړه دلته به اعلان وکړه ازم د طالبانو غم او فکر ویو خپل پټین کرن خپل فصل ویم کې د ناغه پیسې به موږ سنبال کړی وي د شپغو او لسو بیاش پکی زوای عزتمند یو سخاوت چا باندې چې د الله په تابعداري کې مرګ راغې ایک دې چا په هغه یو خو هي دې په لوګوره دا هم تاسو نه وي چې خاتمه د چپلا سو کې نه دا خدای الله یو فیصله ده چې چا باندې په موږ کې مرګ راوړي چا باندې په موږ کې نه راوړي چا باندې جمعات کې راوړي او چا باندې نه راوړي نو مرګ زمای عزت مند او راضي خامخاخ الله دې په داسې حال کې راوړي چې جو دې را ته وزيريږي ژوند یو ژوندۍ چې دا څنګه خپل مرګ دی اے ایمان سره وای چې یو سره په اعتکاف کې ناز دې مرګ لزیرې کې کنه زیرې کې او یو سره روزه په خپل دی ځکه دا مسله دا زموږ استاد او پیغمبر ویلي چې روزه کې د جهنم دروازې بندي وي نو څوک چې روزه کې مړ شو په دا عذاب قبر نه ادمه په خیر د جمعې ورځ جوړ وکړه د جمعه مبارک اورزم وا باز خلکو تعالی غ سعادت لټول سکی ټول راجب کی او دا الله په فضل دی زدي مخک رسول کی او زید بیان لرم مولا سمن الحق سے والله پاک دې قبر ضرور نډک دا وی د شهادت نه پس لاړ دا غره زموږه پښتانه خلک نه پیږي چې خارې په انبار شي دا یو ډېر نیک شړیو کې یو معشوق شاګرد به ملاو شنا به دې سر لخه جوړو د دې مخ کې تاسو نه مخ کې علاقې دې اعلان هم یو ګډا شاګرد به دې ویما سره ډېر تعلق دې شهادت نمک کې ته پریشن کړه ریځي تپوس لراړه ډېر نازک حال کې وی چې دوار باندې نه دی بس نور ارمان می پزړه پاتې نه ده یو د شهادت مرګ وام چې میلاو شي دیم می د احمد علی لاهوري رحمت الله علیه تفسیر شروع کړي چې دا تفسیر اختتام ته ورسی نو یو پنجابي عالم ناس او د دې شهادت په جواب بیا وسی کړه شهادت خطا پس راضی نه وېد ورته وینا ډېر خلکو پس راغلې دي امزيم غوړم چې ما پس کورته الله را ولي شي څنګه خبره ده ډېر خلکو پس کورته شهادت راغلې اعظم غوړم چې دا شهادت ما پس راش د باز خلک زمای عزتمند الله دا چې کم شان ته مرګ واړی نو هغه شان ورته الله سوکي ور نصیب کی نو دا تاسو ګور ټول کسانو نو او د دې څخه بچی موږ سره مدرسه کې سبق وایي د نصیب الله سره د دې محله خدمت کړي تاسو د ټول دا گواہی دا په حق کې د بخنه یو سبب چې د جماعت خدمت کولو د جماعت په مشرانو کې هدا دې دومره مال حال باوجود اغه خپل بچی په مدرسو کې داخله دی دا یو نیم د سعادت خبره ده الہ العالمین دې دې پسمندګانو ته صبر جمیل ورکړي او رب کریم دې اویتا او زمون ټول مردگانو ته جنتی فردوس ورکړي او الله مغفرت یو لوی شی دی الله مغفرت سره دیو جره شکر او باسه چې زموږ استاد صلی الله علیه بخل دې دې کې قسم دې کوي یو سره بخل دې موه ابا ای بخل دې چا په لاسو کې دي د بخل مالک الله رب العزت دې الله دې یو ګړی زنانه ما طواف کولو ما نه مخ کې روانه وا باز خبر دې خوند کی نا ګړی بار بار او یا واسل مغفرہ اے د فراخ بخل خاوند الله فراخ بخندا یا واسع المغفره دا غبودای بس نور سدی طواف کې تاویدا او جړلې او یا واسع المغفره امام قرطبی دی د قرطبی او واقعا ذکر کړي وای په یو کلی کې دوه کسانو او ډېر بدعملو د چې کله مرشل امام قرطبی دی آیات دلان دی دا آیات د کوم ځای دی وای حافظه تاسو کې نه ها سره وای دا سوک بو وی چی آوازو المغفره دا کم صورت تے چی بیادی آسان ہے دا دا سورہ نجم آیات تے اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَ دا امام قرطبی دی آیات دلان دی وی او دو کسانو دیر با دمل و مرش وی دو چا خوب کیو دی دل دا خوب دلیل شرعی ندے پا خوبونو سن ثابتی گی دا مسله کو خوب کی جا پیغمبرو کا تو علیہ سو یا بم پدی قرآن و سنت تنی کاغا خبر دی سر موافق کی عمل با بگی انکہ دے زر پیری وی دے دروغ وی سپوئی گئی پا خبر بانی دا نبی خبر بم پا قرآن و سنت تنی کہ چا پیغمبر خوب کیو کتو چی دلے کما خبر اکڑے چی آیا دا قرآن و سنت پا میزان برابر دا کنا زکا پیغمبر خود دین پورا کڑے لطرے دانا کری چی اوشے پاتے و تب خوب بھی نی اگر کی پورا کی دین پورا شوه او کنا الیوم اکملت لکم دینکم دین پورا شوه دا اللہ حبیب لار دے دا نگلی چی او خبر نو او زما استاد بالمولا خوب لپاتے وا ادے ووینی او پاغی و خلق عمل کئی نو دین با مکملی کی نو خوب دلیل ندے خو پا خوش خبرو و بشاراتو کی او بشارت دے چا خوب کیو لی دل جتاز غلیت ناکار عمال کری دا سری وَإِنَّا وَجَدْنَا رَبَّنَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ مون خورس کلیو خو رب مومن دو دا دیر فراخ بخن خاون دے زمون رب دا فراخ بخن خاون دو عرصی راتاو بخن دا بخن اگوار یو پت شیر کلگتوی دی سڑی سنی دی کلی دا پتہ نلگی چی دا اللہ رب العزت وی پا دی ٹوڑو آ زندگی وی پا یو عمل سڑے بخی د جنید بغدادی رحمت الله علیه مشهور خبره ده او یو خپل کتاب د غزال نامو پیدا په نوی نوی خبره وو کې واوره مولانا محمد تقی عثماني صاحب زموږ د ملک یو لوی عالم دی الله یې ټول علماء په علمونو کې خیر او برکات واچي دا لوی مطالعه کړی چې کوم ولر ته عجیب خبره راغله یو کتاب کې لیکلې نو د کتاب نوم ده تراشه سلو مې ده دا اردو کې د ځان له پیدا کړ نو عجیب هغه څه په یو موضوع نه دی چې مطالعه کې ولکه خبره عجیب او مخه راغلي هغه کتاب جوړ کړي جنید بغدادي رحمت الله علیه تاسو ټول پیژنئ حضرت جنید د قران مفسر دی احادیث لوی عالم دی د جنید ډیر لوی قوم دی زموږ د علماء دا کول پیش کوي وای حسنات الابرار سیئات المقربین حسنات الابرار سیئات المقرب وی دا عام و خلق و نیکی دا دی مقربی رو دا سیلک گناہونا رو حضرت جنید رحم اللہ لوی سڑے دے دے چا خوب کی باز شاگردان اولی دو وی سوش والدر سرا تا خودم را کتابون لکلیو ادا علماء باب الاشارات لیکی وی دی آیات ندا مسئل رو تا او دی حدیث ندا خو باب الاشارات لکلیو سوش والد ناورتوی اشی بی منظر نو وی غابت تلک الابارات وفنیت تلک الاشارات اغا سمر عبارتون چمی لکلی و پشلونو سونو کتابونو یوم دا اللہ دربار کی قبولنو او باب الاشارات کی چمی سلکلی و اسم قبولنو وی اس کمزے کی وی پا جنت کی وی چیس قبلونو جنت تسنگلانے وی وما نفانی اللہ رکاتن کنتو سلیہا فی الاسحار اس شے پکار را گئے خود پیشمنی غی اسو رکاتا مجھ پکار را گئے سب کوشوی بخبر آمان دور خدمات و درسون اکڑی سب پکار را گئی غابت تلک الاشارات وفنیت غابت تلک العبارات وفنیت تلک الاشارات وما نفعنی الا رکعات كنت اصلیها فی الاسحار اشی فکار رانغه مگر د پښپکی د څو رکعات انده د نجات یو ذریعہ جوړ کا امام سویتی دا ټول لما پیجن وی دا دعا کڑیو چی عرفن کنان امام جوڑ کی نو دا عرفن سرے دا حرفن امام دے دا سی فن نشتا چی امام سویتی پا کی کتاب ندے نکلے وی دے چی کلا وفات شو ما خود دلوی چو خوب گرے دلیل ندے وی بشارت دے نو چا خوب دوری دوی تا خود دور تدریسو دا کڑی ویشه به قبول لري الله وی چې دې کې د نفس خبره متاوي چې دومره لوی مولای نو که درس نه کوي به خلک کوئی د تر غوډه طالبان نشته درس کوي وګوره دور لوی مولای داړو کتابونه لیکل خلکو تفسیرو لیکلو چا د حدیثو شرح لیکلا ادا دومره غټ مولای داړو سونه کې باندې شي کې د نفس وی ریسه مخاوي ویزان لا پدیو بخلم چې ما لیکل کول او د عالم تلوار می چې ډېر به سوکل زکه دوه حارسان وای بڑی گنه یو د دنیا او یو د دین نو زم ما تلوار ودی کی او مچ راغه په خوا با کلمونه چې صحیح کې ویډو ګول باغه کینا سوی ما ودام د الله مخلوقاتو کې او مخلوق ته دې جوړته گیشه و زم ما نفس وای جزر ضروري کا مچ شړا وای الغا الله قبول کړ دامه د بخنه او سبب جوش شو بدا زم ما عزت مند د بخنه او پټه خزانه ده د زبیدی بارک راغلی دا هارون رشید بی بی و دی دیر خدمات کری یو خدمت دام دے دا بغداد نے یو نهر روز دے اس ما نهر شتے او بپا کی نیشتا خو نهر شتا او دو پرلوی نهر دے مونگی او دل عرفات کیو نو یو انڈونیشی از انانا سر دو پر غٹ مبایو یو غلطی و تخولو چوکی شوی خلقو مند کی نوی جسی چند دے دو پرلوی نهر دے جی پوالانا پاکی سڑے مند والیشی دمرا زمیندوز نهر دے او پوخ نهر دے چې پکی په ولاړه او دن سړی ته واله یا چې وکړو نه خبرو چې کمبل کلو ته نو دا نهر زبیدی کنسته او دوی چې مړه شو چاو کته چلا در سره سمو عامله وکا او دا نهر چې کنسته ما ته الله وی چې دا خود بیت المال پیسی وی نو دا خلکو پیسی دی پا خلکو نگولی یو وزیر تازو للا را جوڑا که نسو چلو شو خستا پیسی دی جی برا واغستی علا را پی در نجوڑا که نبل زیده رو دی یو وزیر تا نڈیگای جوڑا که نو نوری سلی نکلی خود بیت المال اگا شریکی پیسی را واغستی که پزی لگولی اللہ باغلا مجرور کی اکا بیزای لگولی نو اگا بم پکی گرفتار ہوئی وی زماغا نهر مقبل لو وی اس کم دے کی وی جنت کی وی دا پس وی ما یو ځل روټۍ خوړه اثر نه ویلو پټه غورځېدلې وا د بادشاہ بیبی دا اته کې مؤذن وی الله اکبر الله اکبر وی دا الله د کبریا دا आवाज چې مې واورېدو نو په ما دومره hebat راغی چې نوړی مې د لاسونو اوپر شي ازر مې لو پټه پسار کا وی رب را لوي چې زما د لومې عزت ته کړه بس زپ دې چې مت ته به نوړ دې سلیشته جوړ دی کې نو نو امید کیږي ما د الله ډېر لوی رحمت ته خدای نو امید دا مقصد نه چې ګنا له بډې راکاږي نو امید کیږي ما لا تقنطو من رحمت الله وی این در ما در نومی دی نیست داد نومی دی در نده کسل پیری دی توبا ما تکڑی بی امرش نومی دی نشی خود نومی دی دا مقصد دی جسم خوخینو اکوا دو زمائی زد من دو مونگ دا اللہ ندا امید سادو چی الہ الالمین با مونگ اوتا ستا سکے دی وجنه دا چانا بخنو بخنو پا مقص کی رکاوٹ کو رجوڑ نشه یا زکتن دی جیده بخلی و دیده دی بخلی دا میده نزکه ہوئی چه بازی خلقو دا ڈالباش پلاسو کی گره غشتی دا ڈالباش دا چا پلاسو کی ره دا دا اللہ پلاسو کی ره حضرت معاویه رضی اللہ عنو دیر فتوحات کری او دیر لوی شان دی دا حضرت معاویه رضی اللہ حلم معنی لوی مشعور کاتبی نی وحیو کی ره حضرت معاویه رضی اللہ عنو چکل وفات کېدو مدالا د حبيب يوسف ويختې سنبال کړو تبرک د انبياء عليه السلام دا ثابت ته نو خلکو له یو خبر او کاویز ما چې کله کفن کړي نو دا ويخت سره له کفن کې کېره او یو زما او د ارحم الراحمین په مدس کې بندر حبځای مون پرې ځای لګ سپو شوی په خبره باندې لکه تعالی سو کوئی دا می مور ده ته پر دې سره زما د مور منځ کې بنا ځه دا زما والد ته په ما مهربانه ده وی زما او د ارحم الراحمین په منځ کې بنا تاسو نه پته ده زموږ دومره مهربانه رب دې چې دومره مور مهربانه نه ده زموږ دومره مهربانه رب دې چې دومره پلار مهربانه نه ده دا الله حبیب قسم خوړلې یو ځای کې نبی رسول الله په سفر کې او حدیث مشکار شریف ابو داود کې راغلی مدا الله حبیب قضاء حاجت تلاړو یو صحابي لاړو جان نه د مرغۍ بچی په جولای د صادر کې روا وسته نا غمور وال ام تر غټه شو په بچو اے د مرغۍ عادت دې تیختا خود بچو محبت داغه نزان هیر کو تن حبیب سوق دي چې د مرغۍ په بچو پریشان کړي واپس یې کوي ورته خبر غټه کې دا وجودا کې دا نه الله حبیب ته صبر تعجب کوي چې دا پرنده دې بچو سره صبر مینا ساتي والله لله ارحم بعباده من هذه بولدها وی زما دې دا الله په ذات عالی قسم وی چې الٰه العالمین د دین په مخلوقات ډېر مهربان دی الله ډېر مهربان دی محمد ابن سیرین رحم الله علیه عالم تیر شوی اده دی لوی خلق لوی لوی خبرې تمشیغونه وایا ها ځکه موږ ورته تاسو لپاره درس کا ځاګړې یو ګنټه مو درس یاغه په خامخا کې دی کې چا خوخه یې که خوخه نی زه درس دې چټی کوما او درس می چټی کړه یو ګټه کو بستا ځو خوخه یې که خوخه نی کې نه با محمد ابن سیرین رحم الله ډېر لوی امام تیر شوی تابعی دی او د خوبونو په تعبیر کې امام وو د خوبونو په تعبیر کې امام وو یو خوبیدا خبره کوله وای دا مړې کرا ژوندې شي سار ماندې یو خبره دا کله راغلا مړې را پاسې سار ماندې وای قسم دې دې ټول دار ماندې چې کاش دیو دوه رکعات وخت مې نه اوښی زکه غل د دوه رکاتو زور معلوم دی او ما تعالی له دې وایو بڑے سو کاش دې او دوه رکاتو وخت ملاو شي وګوره موږ تاسو کله رکاتونه په وخت کې ملاويږي اگر زه او تعالی عالم راغلی جامع اسلامي د فارغ او مسلمان ماخام بزرګ به طالبان له خبره کو نه دي نصیحتونه کولای تاسو له پته دا یو آیات چې چاز د کو د سلو رکاتو نفل ثواب د حدیث کې راغلی تبای سل رکعات او چانی کو کی پمیاش کی تو تسے سو جو کتا چتا پر ایکال کے سل برابر کڑی اگر دعا یا تا دی ہوئی دو سو رکعات شو اگر دری یا تا ترجمہ دے دک نو دری سو رکعات شو نو بدی سر دی بیا راضی خلق دی تے نہیں نو همګني کې دورونو یو به مشکول یو نه کولو نو اعلان وشي چې به جمعه ته به باجل راړو په خو ساده وخت تراله یو ډرکونه مکونه نو نو د مونږ اوسه د علاقو کې خلکو په خرو کار کوو ناغای اورو چې موږ نو کول هغه چې ساري کړه سلور پینځه کې دې مزل له اخرى باندې بورا چو او دا د باجرې بورا راړم په زما بټوله زمیدار کزا شیخ مسخوت نه تله نو یې ساري چې خلکو سلام ګرځول او هغه بورا راوړو سولا او چې خلکو سلام ګرځول او بورې واړو له هو مواز ور سره خپل چې دی واوري او غرور له आवाज ور کې اوس دې ور سره ټولو ګربن شو نه تله څه پوه شوی په خبره راځي یو روی مسکولو ایو نکولو لاغا بوری سر روم وازمو کو چو بوری غرزولا او غرور لیلون و اخوزی فلانی او دا تونو بر مرزولا دیور سر تالا نتالا وام تونو بر دی لفنون کری او یو سری قرآن پا ترجمه ختم گوزی ور سر تالا ستاغ نیکو بدور نفنون او کی یو آیات دا پا رسل سل رکات سواب تی ندا مڑی که جواندی شی زمائی زد مندر دی تمنا سنا چه دو رکات محمد ابن سیرین رحم الله دا خبره می دی د فاره نقل کوي دیل چاوي کتا له پرست قیامت الله وای چې مور خپل در سره حساب وکي او رب العالمین سوچ مړه ایک مور در سره حساب وکي او رب العالمین ویژه به هم چې ما سره د مور خپل در نکړ ما سره د رب العالمین کی سما مور خپل در دور امه هروبال نه سمره چې الله به هروبال تاسو بغتی دي پلار یو ځل خفشی دو ځلی رضا شي دا سه وخت لراشي چې بیا دا ټول کله پستر شي پلار وایي بس اوس له رضا کېږم او کچا زر پیر الله ناراض کو ته به ما تک بیا راغی چې نیم پوه شوه قسم دې کدي در نه دار راځي چې تا خوشل پیر ما تکړي بیا موي ودعوني استجب لكم الم يعلم ان الله هو يقبل التوبه من عباده ويعفو وياخذ الصدقات زمون ډیر مهربان رب دې چې زره زما عزت مندو ناو مه نشه او یو خبر ور سره واوره یو حدیث راغله نبی دې سلام په یو لار تیریدو یو زنانه تنور باندې اور بلول او غیله پته ولګی چې پیغمبر په لار تیریږي ناغوی تاسو کې کوم یو د الله پیغمبر دې نبی دې سلام او له خلکو زمو دې پیغمبر د بادشاهانو او د شانو چې ګنې مخ کې دې سوګروان دی او رست روان دی اکثر په خلکو لپاره پته نه لګی چې نبی په کیسو ده ابو بکر رضی الله عنه نبی رسول الله چې هجرت کو نو چا خو چې قتل او نبی رسول الله لکتل جدا سید العالمین خو نور لا پته نه لګی کله به ابو بکر رضی الله عنه لکتل اکل نبی علیہ السلام ده دګ نور راغه په نبی علیہ السلام ته ابو بکر رضی الله عنه پاتې دو او ساده دې الله د حبیب د سر د پاسو نه چا چې نه پیجن دو پته ولګی چې دا خو خادم خاص ده پیغمبر خدا دې چې دا سورې په جوړ کو پیغمبر خدا دې چې څوک سورې په جوړ کو لا غزنانه نبی رسول الله پیجندو ورلو خو له شو شداد الله پیغمبر دې وګوره به عجیب عجیب ته پوښونه وکړه دا الله حبیب ته وای آیا الله د مور خپل رضات مهربانه دې کنا دا الله حبیب یاو ته وای مور خو خپل بچي په خپل لاس او اور ته نه ورځي الله بول باز بندگان اور تور زئی ته خبره پوه شو که پوه نشو سمرا کوله تپوس دې زنانو کو چې الٰه العالمین د مور خپل نزیات مهربانه ده نو مور خو خپل بچي اور ته لغور زئی الله بول باز بندگان اور تور زئی نو حدیث کې راغلی دي زنانه چې دا تپوس کو د الله حبیب سر مبارک کته کوډه ساته او جنا الله تخپل حبیب په حال پوئی کی زکه د نبی د عام خلکو د باطل نسوږ د نبی شان خوله ده سره کته پوره ساته او جړل ده ساته او جړل اوبه سر مبارک را پورته کو د جواب دا سوال د جواب نه جوړ ده ها چې سوچ ویله به پويږي وای مور خو بچي اور ته نه ورځي خو که یو بچي را پاسي دو په بلار مور ته مت لګي مور ته وي زستا بچي نه پلار نه وي تا نه لیم پیدا دا سي مور پلار ودا سي بچي معاف کي چې هغه مور پلار شرمای څه مو خیال نه معاف کي وی با همانا پیده و ما بدنامه ده مشرک ده غمی سار لی سپوشوی پا خبر بانه چه ده بلده سر کتا کره بل سجده کئی بل رکو کئی ده بل حاجتو نغواری بل توی پنی کئی رو رسیگی ابل توی استاد نم نخت مکڑی که چر زما ده کارو شو ده ده مشرک ده سی مثال لی لکه ده ده غبچی چی سنگ مثال لی اللہ دیمو و تاسو طول ده سنو ساتی اشد نه وګوره بچکی وو په قران شریف به درس کې کېنه وایي او الحمدلله تاسو دې کړی کې مال پته درسونه کېږي څوک څوک په درس لکېنی لا سوچت کوي ها وایي وګوره چې چاو چت نو کوه مو لیکل چې دا ډو چت نو کو اوس وګوره ملائک ولاړ دی او دې په دې چاو چت کې یو لیکل چې دا ډو چت کو که چاډو چت نو کو دا خبرې ډېرې خطرناکې دي دین مطالبه چې کېږي لا سوچتا وا نبی علیہ السلام سورہ نجم لو سدا علماء ناس کی ناغی کے سجدہ رازی بچائی سجدہو کٹھوڑ کافر پا سجدہ پرے واتا یو کافر اغدو پر غرورو کو چھے سجدے لپنے دو خان راواغ سے تندی والے کی اخری اے پا خبرم و خیال لے تول ورسر سجدے صحابی و ایماؤ کتو چھے اغم مردار شو چھتا پا جہاد کے اولاد و جہنم کا مزمائی زتمند قرآن طبقے نائی قران پاک تب گرے زمیندارونو غور د دې لوی شې سره ک زنانې دې ک بیبی دا ک بچی دې اوس تاسو غټ کار زانه چې دا وافل او تداوت کوي ثواب ول بخای سچې مو د وسه کیږي هغه پس صدقه جاریه روانه کړي بای زیونو کدا سی هغه نه خدا سو ماشاءالله خبرې په دین کې درې ما او سلوختی او کال نشتا چا ک چره خیرات لنیټه کې خپل په شریعت کې لیټش کړل نه شریعت ته خیرات حکم کړي د درې می سلوخته او د کال حکم شریعت هغه د ټولې دنیا مليان کو راجمه کړو وايي چې به سلوخته دا او الله قبول کړي چې دین کې شتره د څنګه به قبول کړي سمو خیال دی اې چې او شی دین کې شته دی نه او قران کې وایي ملا چې ګورې نه قبولو وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ چاچی دا قرآن و سنت نباری او بل عمل لٹولو اغیت نیک عمل ویخو قرآن و سنت کی نشتا اللہ وی فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ہرگز بس نشی دنب قبول نشی او سید العالمین وید متفقن علی حدیث تے من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد چاچی او دا سے عملو کو چیزا منگا ہو کم و اجازت نشتا دا عمل مردود تے نا سینا سنگی اختر کی وید اللہ قبول ہے کی ازمون کلی کی وید اغلو اغبزان سر پاٹی بوتلا دخل کو بدین دوانو او دخٹکو باغونو نو چخب مارش ول بیا ولې دعا ولو کې چلې خیرات قبول کړي وکي په خبره باندې دا سره سره یو ځای په سلام دا غواړي چې خو به ځان موړ کو په خټه کوي دعا ولو کې دعا ولو کې چلې خیرات قبول کړي اے اوشه شریعت کې شته ته څنګه وي الله وايي نه قبولو رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي نه قبليږي نو خیر خیرات شتا په داغه دا طریقه را هر سره په کلی کې پی جنې چې دا یتیم دی دا کونډه دا چې تمې حلالې او دو رب د لږی راړې ورونه وبلې دا هغه دوه می خو په سوې صاحب وکا پټي پټي دې کونډل ورک پټي پټي دې غریب آزادو ل ورک ځکه پټ خیرات سره اوبای وای وکسان بدارش د سوري د لان دی وی یو پکیاو دې چې پټ خیرات ورکې او پښتانه خیرات هم نه کوي کله بیا پټای چاته اول خو خیرات ده کئی پختون سره از اوی اوستاز چاورتی مسلی لاندی دی پیسی میسی دی کنا تاسو با پخواد پختنو کسو مشور روی زمونگ امام واغلی وزیفور تلا ام مسلی لاندی دی پیسی اگورتی دان پا خبر اپوی کا دا پخوانو خلکو کی خلاسو نمولاتا بی دی مسلی لاندی پٹی کی دی اتو چی روپای ورکی پا نس پکر دی اعلان نیکڑی روپای دی جی بنا رو باسی نا بے والا پٹی کی خوی جیب کیا بے مسلی لاندی والا کی خوی نو داسې خیرات تمړو پسې وکړي یا دې جمعات کې څه نیمګړتیا زموږ مدرسې اکثر برګریستا سوراخې نه دا لاندې فرش یو کس بلکې ګڼو کسانو د مور پس خیرات کړي کبلی دی ګونه پخ کړي ننم روزانه مولا کړه نه کړه زوی ختم براله او ګنم ولې ختم وسه پنځوس طالبان چې سره لګي سوره سوره ختمونه په فرش جوړ کړي مونږ په خارو کې ناش وي د مور پس خیرات کړي یو بل کس وغل می دی فردی کی مدد کو خزه بڑا مکور والا مال ای نیمګړی کار نکوب نو بره زموږ د بناتو مدرسه دا وی کی فرش یو بل سکړي یو بل کس پکې لا بوله دا سه خیرات مړو پسې وکړي ایک د چاوس نی چې وای زو خیرات ته شپ ګوره موږ ما مدرسه چې جوړول بنیاد کی یو سړې راغې ادا غټ غټ کانی بنیاد کې خلک غټ غټ کانی دی لیکه ټول راځي د درانه درانه کانی وچت کړي نمازیګر چې ټول مالې پټ غوندي وی والدې وفات وی ټول راز په دا کانی د بلار د پاره مرچت کړي ها بھائی صدقې جاری شو کنه شو هغه راځه مدرسې له سره وی زما د والد څخه غکاړي غبر دي نه تر کو دا وتر قیامت پراتی داسي او کار مرد په شو کوي چې غل پیسي زمو درک یو اکاسو وفات ته هم وفات ته لارې ټول مردګانو له بحالو دو والدې مړه وماله ویره زمو والدې مړه دا زره سمونه رواجونه نکو سکیتا برایله ولي کچې زده عربو نراړو نو ما ورتال بدايه و نهايه ولي کلا دیرش کال ورکی چا کتاب زمو کو توخانه کې پروت ده سبا و کوم خار امباري بیا کوم پروتي بیا کوم پروتي دا غه د مور غه صدقه جاریه سره دا عرب دا سکی چې مور پلاره مرشي نو مسجد جوړای مور پنوم جوړ کی لپلار پنوم جوړ کی نو الله زموږ دی رور تا نصیب حال تم ډیر وس ور کړي اوسه د پسمندګانو دار دی دی سوچو کی ټولې مدرسې دی قسم دی دغه شان طالبان ناس دي ادا ټولې زموږ د مسلمانانو مدرسې یو مدرسه نا کمزه کی چې د دین کار کیږي زموږ د ټولو شریک دی نو که سکول غواړي د مدارس کې دیو کی پدې مدارسو کې ګور مدرسین ای تنخواګانی ا دې اگر چې الګې لګي په پنجاب کې د علماء ډېر لوی لوی تنخواګانی په پښتون قوم دا کار نه کوي اته زه هم نه لګوالو بیا چې شې نو ورکو یي باب لکنا یو شې یو چې په لور ای دې شو کوم څه نو ورکای پدې پنجاب کې دا سیتا زټولو لپاره ده الته امام یو وی د جمعې خطیب بلوي دو کسان شو جماعت کې مؤذن بل لے خادم سلورم شو اما شوان ولا سبق حافظ بل خیجو کسانی پینځه کسان یو جماعت کې ای ساتي ازمو امام دا ټول کارو نه کوي ا کسب ته کزارت تب خیبی کی وی اگر عزت نو بچی را درو سب راغل ادا به ډیر زویو کې وي ادا پر خبره تاسو له موام او چې کښې یو نه خان دی سوچو کې چې دا زمون حال دی وی مولانا سرودین یو عالم وو کله به مزاحم کول نو یغه امامت یې پسې ګرځېدو امامت یې ورته نه ملاوي دا یو ځای کې خلک جمع دوی چې څه چل دی په لاله خلک جمع شنو ګیدړې نیولې اچان رمه لستر کې پړلې چې رمه پیندل پړلې سزا یې ولا په پورې دې تر څه چلو کو دو علوی مالی ترینسای حل کم چوکا تلیبایی بین مالی پتکیم والی وی بس دلی وی ورپریز نو یا خپل پتکی لری کو گیدرن لی پسر ا کمیسی میسو ایم وروا غزدولار ایم ورکولاو کا ویزا حل کو ٹھوڑی علوی داری سی چلو کو دو مولی سورو سورو نقصان را کرے آغا ورطوی تاسو بیا مرکولو یا نمرکولو ما دل ادا سے مرکو کنا وی دیکھ اس کسا پا کسا گرزی نیسو که امام کئی که امام کنو سشے بنور کئی وی بتاسو دور ازر نشو مرکولو ما دل پتا کتا کسرا مرکو زمو دا پختنون دغه امام دے اول خویسو که امام کئی نا که امام کو کسن دے کسشے بنور کئی اکتا سو ورکوی نو آئی کنو دا پتا دا رشتیاو زی که ناس امام غریب سکے یا دکان کئی یا با پتے کئی ما هغه درته چاوی د مخالک راځه مشو چې دا امام یار پلانې مشکلي دوی یو پکې سمجھدار و وی هغه لوي چې رورا دې خو به موږ لرو خو خپل مزدورین کوي د ماسپخین مشکې ځکه چې کار کوي نو بل امام به تنخوا غواړي تاسو به ورکوي وی ټول هغه جذباتیا غلی شول وی ګور زموږ ملما راشي تاسو ټول ته پټ شي امام یې روډې له بوزي که یو مسافر راشي که دورا شي د لاس نولي چې خپل وجرې بوجر ته موړ کی اته زو ټول پټ شي نن زموږ د خپل عالمانو سره دغه شان کار ته کړی دی کار موږ علما نن نشه ته ډیر مال چې څوک یې جماعت جوړو پام بیا بدل خیره کوي جوړ چې کو بادون خون غوړي کړه او آبادی کی په عالمانو باندې اوس د عوامو د سکړي چې یو بل بخ کې کوي نو دته د دین سره مینه و نړیرا بخاو خدا دې خوندې نه بخته کړي امام ساتلې نشي یو امامتی د دین د مینه د وجه نه یو د به خوندې د وجه نه ده چې څو ورګه وزن نه ورشه یو بل پسی به کو دا مسله ده یو مز د ارچا پسی کی اگر کګیره خړېلی او مستقل امام با عالم دین جوړه طالب د مسلې ضرورت راځي پدې مز کې مفسدات دي پدې کې واجبات دي پدې کې فرایض دي ناغی دا پارا با مستقل امام منگو تاسو ساتو نو الہ العالمین دیز منگو تاسو سوچ او فکر راولی اللہ دی دویتا صبر جمیل ورکی اگر آم مصیبت چراشی نو دیکی دا سویل پکار دی اللہم آجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منها او انا للہ و انا الیہ راجعون وای چا چې مصیبت کدا سی وې یو کو الله ورته تسلی ورکی او دویم بد دی نقصان د بهترین بدل ول ورک د هر غم غره بدل وی ها د هر غم سی و یو غم د چې داغه بدل نشتا نو داغه د ټول نړۍ غم دی هغه د الله د حبیب د دنیا نه تل اې داغه بدل شتا د الله د حبيب په څوک بدل شي کله پلار غره مرشي او د اغا غ خو الله په مشرور کې واچي ويره پلار مې مرشو خو د ضرور مونږ ته د پلار ارمان را نه وستو کله مور مرشوا خو په یو ترور او خور کې داسې برکات واچول چې د مور ارمان پېسو یو غم دې چې لاغه بدل لښتا غسر د جناب نبی کریم عليه الصلاة والسلام انور غمونو بدل وی ام سلمہ رضی اللہ عنہ وای وای زما خاوند ابو سلمہ رضی اللہ عنہ راغ وینن خو نبی علیہ السلام وی چې 50 غم راغ او داسی وی چې الله مال په دې اجر کې په دې مصیبت کې اجر را کې او دینه بهترین را کې وای الله با اجرم ور کوي بهترین بم ور کوي نو وای ما داس دکدا دعا سره دې پس می خاوند مرشو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ دا بدرین دې او صاحب و هجرتین دے بدرین دے او دو هجرتون اکڑی او حبشیتا بلد مکی مکرمین مدینی منوریتا وی ما دا دعاوی خمائی دا سی بسو کی وی زما دا عدت رد چی دیر شوی نو سید العالمین دا نکاح پیغام روی ادی دعا برکات مکتر نو یادا پا صحابیاتو کیوا یا په امهات المؤمنین کې شو دا موږ د ټولو د نبی رسول الله بي بي علي سړي اګه چاوي چې مور به نه ټاس سره کافر کیږي ځکه د قران نه انکار راځي النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم وای زمو پیغمبر تاسو باندې تاسو د نفسن زیات مهربان لري د زما عزت بندو چې موږ تاسو صبر وکړو دا دعا وایو او دا په موږ ته سټول زمای عزت مند زو او چې څوک مرشي نو یو نیک عمل کوي ناکار کار مکوي ته کنه یو مسله ده اگر چې ناشنا بدرمانی لګي علما او ذکر کړي کلی طور سره نه انفرادی کول سره د الله د قدرت مطابق پدې بازي مردگانو باندې د ژوندو عمل الله پېښ کړي دا یو مسله موږ غواړو چې عربو علماو په کتابونو باندې لیکلي او د صحابو په کې صحیح روایت مراغلي الله مال باندې برجو کړي اوله رد کړو خو دې ویلي چې نه حدیث سندن ثابت دی اور علماني ذکر کړي او ابو الدرداء رضی الله عنه او عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه د شهادت نه پس فسجده کوي الله ما دا غامل نو ساتي چې ما مخ کې شرمنده شم بده یو میت نه پس کو څوک دروغ وي په کار د جبريږي غلط کار کوي جبريږي چې موږ تاسو زما عزت مندو غلط کارونه پریزو دا وایي چې څنګه زموږ دارور وفات شو نو دا سه په موږ باندې مرګ راځي مرګ به ګوره دا سه راځي سوره یاسین چا چا ته یاد دلا سوجت کوي وای ها ماشاءالله الله دې موږ د سوره یاسین په مقصد پوي کی الله وای مرګ راځي فلا یستطيعون توسیتن ولا الى اهلهم يرجعون کور کې بناسته مرګ وراشي سدویل او خبره لسم نشوي بيبي د سره پاکه نه سره تاسو یو په سم نشوي ازنه وخت سره باري کدا د ټولې دنیا دولت ورکی چې لب کور ته زم الله وانت صبر وکي دي بيبي سره به سوال جواب فلا يستبيعون توسيه ککور کې ناشته خبره لا وسب نشي اکبر نو کور ته برا نشي مرګ بدغه شان ناشه پی راځي دی وجنه هر وخت زما عزت مند مرګ ته تیار اوسېږي او توبه وباسي چې سمو کړی بد اعمال وکړي هغه نه چې موږ تاسو توبه وباسو الله رب العزت طرف ته زما عزت مند متوجي شو لکه څنګه زموږ د ارور وفات شو تاسو به ټول وفات کیږو او پر څو د کله چې زرا د نکی کوم د دې کې ما مشران په شلولو پیژل تر د ستاسو خو خیال دی خو جزه راشم د روان فلانې نشته فلانې نشته و یو الله والا په یو کلی تیرې دو بچوی کتل یو شعر وی وی و ارد دیارک ان هادیارهم و ارا وجوه القوم غیرهم د دلارې کوسي خو هغه دي چې ما مخکې نه پیژندلې خدا مو خو نه بدل دي اگر زما زمو درس مو مدرسې ته نه ما پسې امر دي نمبر په نمبر راځي نا درس وانه نه وروي زمو مسجد کې ما له معلوم دي چې درې سبونه خلق مړ شو تاسو کله نه کله د امبخ کې صف لګورې چې دې کې بسوک ناسو دا چته لړل استاد مولانا صاحب بتا سلیمان متی کولا چته لاړو دروازه پس ور پسې مونږه تا صبروار د خپل ځان زما عزت مندو غم فکر پکار دی اجه ته ځان غم نه کوم بل څو کې نه کوي ککای بل څو هر سړی به زما عزت مندو د ځان غم کوي توبه او باسي الله رب العزت طرف ته متوجي شي سچې کوي نه پدې ژوندونو کوي مر نه پسې در پسې نه څو کوي ان د چا سکار دی پر نفسو د خپل مشر غاړه مخلاصای دا غو قرضې هغه نه ادا کوي زما عزت مندو مال له خوشحالي کې خو قرضې څه نه کوي اپا قرضې کې بیا هغه گرفتار وي الله مداناس تا په خپل دربار کې قبول منظور کا ما یو آیات مبارک استا شروان دی لسته او الٰه العالمین وی هر یو نفس سکون کې د مرګ دی پمږ ټول باندې مرګ را کبه خو هاي کبه خو خلی والله دې ایمان سره مرګ را ودی او دا الله ته شهادت سوال کوي الٰه العالمین دې ایمان سره موږ او تاسو له مرګ را ودی وای پورا بدر کړی شي تاسو ته تاسو اجرونه پرز د قیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز سوچ چې دا اور نه بچو او جنت توردن نشو ده کامیاب ده ای کامیابی پیجنه او گتاو جزو بنگلی جوڑی کی وی بلانه خونرو کامیاب شو بنگلی وزارت اقتدار بادشاہی کامیابی نگا کامیابی مانا پیجنه چانه ورزی دی علماء نیلاوه ده کامیابی مونگوی گروس پا موازین وی حی علی الفلاح او مسکم وی قد حی علی الفلاح وی ویسو وی قد قامت الصلاح وی فلاح ست وی د فلاح ما ناز دکې وای فلاح کامیابی دي ته وای چې هر غم ختم شي او هر مراد پوره شي دا څه سره د دنیا کې پیدا کړي چې هر غم ختم وي او هر مراد یې پوره پیدا کول شي دا څه کس پیدا کول شي چې دا ټول ارمانونه پوره وي یو غم ابني دا والی چې د جنت په ځمکه سړې خپکی دي فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز فکامیابی کوشش کنا دیو جنا صحابی بخاری شریف کی راغلی نبی علیہ السلام خط ور کړه جدا دی بادشاہ له یو سره د چور سیدل دیو صحابی ورته یې مشوره کو خو هم نه مون کو ټول پیغمبر علیہ السلام د حق ته پار را لېګلی جو نو زبد اخت یو سم ک تکلیف رسای आवाज ما نه غرو رسای اکه خط یو بنو نو مون او تاسو ټول راغلی دی ته پاره ای ورته وی ډیر خدای مو بلته په انتظار یته د نبی رسول الله دا ختمنامه دی کافر لور کاوی کی دعوت د اسلام نو قاصدان بچانو وجل خو غ بادشاہ په غرور کې چې خطه ورکو هغه کته قاصد دغه ولانو جلاد وی او په توره ناغه په دې ځړ کې په دې ځوالو د صحابي د زړه د نیزه پورې را پورې وتا ابو خاری شریف حدیث ته صحابي فستو ورب الکعبه د کعبه پر رب دې قسم وی زه کامیاب شو ور بی بی کو ټپات شو بچی اتیمانان پاتې شو خودی خلقو کامیابی پی جند لیوا فستو و رب الکعبہ کامیاب شم زمان دے کعبی پر ربان قصد وی نو کامیابی دادا چه ٹول غمون ختم شی او ٹول ارمانون پرشی دا با کم زی کی زمان عزت مندو جنتی اوڑے لوی نعمت تے ورچی بی رغبتی پا کیوں نکی حدیث کے راغبی دا ٹولو نا ادنا جنتی با سوکی دا دنیا او د دې سره چې لس دنیا غانې نور راجما کې مسلم شریف حدیث ده دا به ادنا جنتی وي سورت ادنا جنتی بادشاہي به سمره هواي دا دنیا او دې سره چې لس دنیا غانې نور راجما کې او چې دا اعلی جنتیانو بلاسي او اذا رايت ثمر ايت نعيما وملكا كبيرا هر چاله وي اولو يا بادشاہي خارش دغه جنت د پاره دا منډي تړلې چې خلاص سنبال کوي پر دې حق نزان او ساتي غیبت مکوي چغلي مکوي بل ته الله بندگانو اتفاق وکړي کفار او يهود را پسې دا چې دګې دي چې ختمه یې مو امو تاسو خپل منځ کې سوسو خپل منځ کې مودیو بل د غریوان ملا شوې نوس هغه د یو عالم دې دې عالم دې ناغه طالبانو لوي د ټول علماء په منظور منګل شوی او عالم دې کراچي زمانا بچی دعای کولا طالبان نیتا سورا پس امین کوئی ویچ سوک دی وقت کی پوری مسائل چیلی و مناظری کئی اللہ تبایی کئی طالبان ہوئی آمین تا اللہ بندگانو دا وقت فروی مسائلو نوے اکافی دیل نگوری چی دا مسلک دے و دا جماعت دا اگر دا مترک اسلام سرسدا پا افغانستان کی سوک پر خلتا سنوا اتفاق و اتحاد زمائی زد مندو چی منگو تا سوکو ایسا نشتا خپل منځ کې مسلمانانو کې څه خبره ما ډېر زهونو کې وي او د کمزوري مولا په باغ کې کلمه نه وي تاسو پښتانه وایې کنه به د هر کلي علما کدا سره جمع کېده او د کلي په اصلاح خبرې کولې د بشپیکر نه بغیر نو کار وسب شوی وي ضرور دا کار دې دا بسنګ کو دې کې به یو بل دې عزت په لحاظ وي ا دې کې به اسمر کمزورې وي دا مخله کېده اپا مشوری بے ویلے پا مشوری بے ویلے او غیر زموار خبر بننا راوتے اس خلق اڈو دچا خبری دا غوگ نکی دی او یسیم ملیان دی سوکو یو پسی لگی سوکو بل پسی لگی اڈو غوگو لے بلی سا او تا دل پتا دا چلا دمون لڑاولم دا غیر کار دے کمزوری کئی بو کفر دربان راولی بیدینی دربان زمائی زدمند راولی کمه کمه خبره دروانه راولي سبب د خپل اصول د دین ته پوس نشي کوله تا لکم کوم قوانين يهود او نسوارا داسې خلک کې د لروستي چې دای په لاس دروانه سکه داسې قوانين جوړه وسره کو کنه چې دوه بچو ته بسې وادي مونږه غره د صادق نبی وقاص رضی الله عنه دا شرو مبشرو کې اخیرنه سړی د جو پادشاه دې مدینه منوره کې صادق دې ابي وقاص او دا الله حبيب او زما ماما دې شوق دي راو علي کنه ماما چې زما ماما سره مقابله او ورته یې ډېر به فکر کړ او امي غشول زما مور خپل ار دې تا نه قربان شي د صاد رضی الله عنه ول الزامن ودول زلول هي وي تاسو نو امسور زامن یو ول الزامن اوس آ دنیا کې جنتی دې ته لسوي دی وایي کنه دار زک زبا لا سو کې دی حضرت عامر رضی اللہ عنہ لس کال د نبی علیہ السلام خدمت کړو سې کړو نو مور امرا واستا اور پیدا وړو کې غون ته خادم دعا ورته غوړ نبی علیہ السلام لا سپور تکل وی اللهم اے زما رب د عمر ډیر کې الله د د بچی ډیر کې الله د مان ډیر کې سو دعا غالو کې زمون کتابونو لیکلی شپه کو شلو پورې بچی ورا چې تاسو خاندارې مو وسوبندې ته سنبال تاسو ورو بچو دا نس د خادم خاص د پیغمبر د دعا د وجه نه سورو سل د پاس شپک شلی بچو د حضرت انس رضی الله عنه د صحابه وړه ډیر بچو زما عزت مندو د نبی رسول الله په خپل سری دری بجری سلور لړې دي دادی رضی الله عنه سو بچیو او سو لونه وی د فاطمه رضی الله عنها نو غیلا پس واده کړي نو د اغیر خو ډیر شي بچی شوی محمد ابن الحنفیه دتا ابل دی په لګورې کدا ټول دنیا راجه بشي ولا سو پیدا کول لیکلی منه وی کی دا خپل بدلیتی خی خپل بی دینی خی ادم خو شو چې وی خپل جما او تعالی خو پته ولګی د زره څه شي غنی الله چې لیکلی ګور فرعون سو کالا د بنی اسرائیل او ماشومان وجل چې موسی علی السلام پیدا نشي رب غیرت لو ګورای ویزه به پیدا کوم استا کور کې به ویم کمزه کې ولل وی کو ها کمزه کې لوی کو موسی علیہ السلام دغه ته خیال چې فرعون ته زما د تقدیر او زما په سلو کې سوي زچ سو کوم اغیل سو کر کاوت جوړې دي شي زما عزت مندو اتفاق اتحاد وکي خپل دا سو کوي دی کلی کې د خپل عالمانو چې سو کوم یې میاشت کې ځل راجمه کیږي د کلی په اصلاح خبره کوي یو خبره پاس کوي دیکه به خیر میږي دا چې د ارچا سرور دی دور کې چې سو کم د دې سکار کوي اگر کمات ګټ دې یو قسم دې کته ظلم ایبولو لګورې کنا نو یو سل بدر نه معلومي او راکي په سونو پټي اتا سو نه نی معلوم به ایبولو سو نشته خو جره دین کار سو کوي نو مدد او نصرت یو کا اچته یې را دې خبره نتی د ماده دغه یو شعر کته دې او با شعر را نه ير دې عبد الله ابن باز رحمه الله دا د عربو په علماو کې په اولیاء کرامو کې تیر دی ځکه چې اور سره لګا واسطه راغلي ابن باز سے دخل دور یو دی ولی او یو واکه علما ذکر کوي ابو چې د مدینه منوره کې ذکر کا وای د مونږ یو پاکستاني او هغه څه خبر او شو چې چل شوی نو چانه او وخته چانه او وخته په پیسي او دمته نو بس کوشش یو کو چغلا کو نو پتا ورته نو ابن باز د سعودي عرب قاضي القضات وې دې کور ته ورواو دی ابن باز په تهجد ولاړ دی په دوړو ستر ګډوند دی چې په شور پوه شو نو ټلې والا اغلب محافظین ولاړو غلیو دی په لوي سزا باندې ورکوې ماته راولا ورته بچې دا ولې د داسې کړو هغه خپل مشکله ذکر به سو په سو په دکارو شي دغه هغه سور آیا دې کې هغه نه سی واوکه وای چې کله رخصتولو ناقص په جنا شو هغه په ما رخصت هوا مزه چې واپس راشم تر مرګ به ستاسو خدمت کوم به دې باسه به هم قبول کا به دا بچي چې راشه زما خدمت وکړي به دې باسه به یو شعر وکړو دا هغه د دور شعر به ما سره کتاب کو توخانه کې پروت دی اغه نه چا د تبلیغ واره کې تپوزو بجدا څنګه خلک دي او دای کی هو عیبونم دي ناغور دوی دي کې شک نشته د خلکو کې عیبونه دي خو د دین کار کوي اکته وی چې سم نه کوي وتی وکړه نو کتی نشي کوله بل باندې کې یو کار زم نو کو مونږ یو ځکه کې د مو سره شاګرد پاتې نو هغه خپل ری چې پټیل ځبې دی به رب دې الله سو نوالي چې نه بچ ته په پسپیر کې را کار کې اګه لور راواله مې دې ودلا سونه لور والی چې نه بځي پټیلا نو یې یو ګنټه کې دم چې دې په پټیلا اوس لاړ شي نو یې سور زه را سره دا چې خپل په پټیلا ځنه ما ولوې شاړې را باندې په خپل په خبره خو پوي کوي کنه یې ما ولې زما کې را باندې شاړې ما نه پرې ځ خپل نه نو چې دې سم نه کوي ته بستر او تړه سم یو کا اچه خپل نه کې بلم رکاوټ جوړېږي دا خو ته دې دشمنه دا دې کې شک نشته چې بار اډل کې دا ځخ خلق وکنا چې ډېر خطرناک کارونه کوي په هر اډل کې الله دې ورله هدایت کوي خدا په یو اډل کې خو نه دی نو په هر کې دا سي دامي پیخيږي چې هغه دا سي د خوند خبرې کوي نو کدا سي په یو کسب باندې مونږه کو یو کس ددني نو مونږه تاسو د ټول دینی جماعتونو قدر په کار دی په وخت کې د فتنو دور دی چې څوک هم د الله نو مړي شکر په ادا کوي د الله بندګانو پس په دې باندې اکتفا کوو الٰه العالمین دعا او ورغړ یا پروردګار عالم دا کوم رور عیسی علی ثواب پنیت چمو راجم شویو او دا مولانا صاحب هم دل توفات دے تر نن رضی پوری زمونگ چه سمر مردگان وفات تی اللہ که زمونگ والدین دی اکا مونگ دول جوندیو مونگ دولو تواڑا و لوی گناہونا معاف کی اللہ عاجزیو کمزوریو مونگ سر زمونگ دا اعمالو زمونگ دا اخلاقو زمونگ دا ظاہر او دا باطن فیصلی مکے دا خپل رحم او دا کرم فیصلی اوکے اللہ دے رور تبخنا اوکے ادی پس مندگانو تے الہ العالمین صبر جمیل ورکے او دا آغای اغا خصفات چلی محلی مشری سنبال کرے وا آغا لائکیت او قابلیت الہ العالمین پا بچو کراولے چاہیم دا علماء و خدمتو کی دا مسافر و غریب و خدمتو کی الہ العالمین دیتا صبر جمیل ورکے او آغتا جنت فردوس ورکے یا رب کریم ازمو سمرت تولو تا شفائے کاملا عاجل و نصیب کی اللہ دے تولو در تلاس پور تکڑی زمون بیشمار حاجتو ندی دینی و دنیاوی نمو بل درشتا نمو بل ورشتا اللہ زمون دا دینی دنیاوی حاجتو نترسر اللہ زمون دے تولو دینی دنیاوی پریشانائی ختمے کے اللہ دا چا دشمنائی ترب گنائی دی پا محبت او دوستائی وانے بدلے کے اللہ زمون دے ملک و ڈھولو ملکون اسلامیوں کی امن و امان راولے دا کم مشران دی اللہ دا دین او دا ملت او دا دے ملک دا پارا خیر خواہی ورطزرونو کی واجے او کنی اللہ ملک اخلاص کے نور نیکان راولے اللہ پا ہر اسلامی ملک کی امن و امان راولے او دا اندرونی بیرونی سازشنو نے اللہ پا امن و امان کے یا رب کریمہ چا دا دعا بارکی دی مرگرو کی ویلی دا چا سدینی دنیاوی حاجتو نوی اللہ تی ورط دا غیب دا خزانون پرکے اللہ مون خاتمہ پا ایمان کی اللہ خاتمہ مون پا ایمان کی اللہ دا فتنو دور رے چی مرگ راولی نو ایمان سرے راولی او تا قادر او قدیری کم مون دی ازلی بدبخت لکلیو نو روانے کی او مونگا نیک بختو لکلی او کنیک بخت دلی کلیو نو قائم او دائمی او ساتے محوا و اثبات ستا پلاسو کلی اللہ تا نزو کس سوکت پوسکولو والا نشتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا و کنا عذاب اللہ